Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 присвійні займенники 2 النظارة окуляри لقد نسي نظارته Він забув свої окуляри. Ейна терека наддаратуху, я тура? Де ж його окуляри? Ель-саа. Годинник. Ель-саа гатила. Його годинник попсутий. Ель-саа муаллака аля ель-хаїт. Годинник висить на стіні. جواز السفر. Паспорт. لقد فقد جواز سفره. Він загубив свій паспорт. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Де ж його паспорт? هم هن الخاص بهم بهن Вони їх لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم Діти не можуть знайти своїх батьків لكن ها هم الوالدان قادمون هناك Але ж ось ідуть їх батьки أنتم كم الخاص بكم Ви ваш كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر Як ваша подорож пане Мюллер أين زوجة حضرتكم سيد ميلر Де ваша дружина пане Мюллер أنت ك حضرتك الخاص بك Ви ваша كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث Як ваша подорож пані Шміт أين زوج حضرتك مدام سميث Де ваш чоловік пані Шміт